Radio 1. Het NOS-journaal. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers orkaan Ida in de Verenigde Staten heeft geëist. Officieel staat het dodental op 1, maar de gouverneur van de staat Louisiana noemt de situatie catastrofaal. Hij houdt rekening met veel meer doden. Demissionaire kabinet wil 6 tot 7 miljard euro extra uitgeven om de CO2-uitstoot te verminderen. Waarschijnlijk gaat het extra geld naar subsidies voor het aanschaffen van een elektrische auto of het isoleren van huizen. Ook wil het kabinet bijna een half miljard reserveren voor de bescherming van bedreigde personen. De gemeente Zandvoort vindt dat de Dutch Grand Prix en Prins Bernhard geen verkapt festival organiseren. Ook al zijn er optredens van DJ's tijdens de Formule 1 races komend weekend. Woordvoerder van de gemeente zegt dat de acts alleen zijn bedoeld om de mensen op hun plaats te houden. Het slachthuis in Epe, dat werd gesloten vanwege dierenmishandeling, mag weer open. Wel onder strikte voorwaarden, meldt Omroep Gelderland. Personeel moet een opleiding volgen en de productie gaat flink omlaag. En ook komen er extra camera's te hangen in de slachterij. Imke, had jij ooit voor mogelijk gehouden dat jij gedwongen opgenomen zou moeten worden? Nee, nooit. Nee? Ik dacht het is voor alleen iets voor zwakke mensen of voor zwervers die in Amsterdam onder een brug leven. En toen was je het opeens zelf. Ja, het was de meest nederige ervaring van mijn leven, denk ik. Oh ja. We gaan er tot 9:30 over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. Human. De publieke tribune met Koen Verbaak. Het zal je maar gebeuren. Tegen je zin in opgenomen worden in een psychiatrische instelling. Omdat je gevaar vormt voor jezelf of voor anderen. Het overkomt jaarlijks 30.000 mensen in Nederland. En daarmee waren we in 2020 koploper in Europa. Hoe kan dat? Waarom worden dwangopnames in Nederland nog zo vaak ingezet? Hoe is het om zo'n dwangopname mee te maken? En zijn dwangopnames onvermijdelijk? Of is humane zorg zonder dwang en opsluiting ook mogelijk? Ik praat er in deze uitzending over met 4 mensen die dwangopname van nabij kennen. Imke Gilsing, u hoorde er net al even aan het begin. Zij werd 11 jaar geleden gedwongen opgenomen nadat ze tijdens een retraite een psychose kreeg. En over haar ervaringen schreef ze een boek, Een dag uit het leven van Tinkerbell. Naast haar zit Jeroen Zwaal. Hij maakte 5 psychoses mee en werd zowel vrijwillig als gedwongen opgenomen. En inmiddels leert hij politiemensen omgaan met verwarde personen. Ook aan tafel is Miranda Storm. Ze is voormalig politieagent en moeder van Bas, haar zoon van 28. Bas is schizofreen en belandde na een sprong van een dak in een rolstoel met een dwarslesie tot gevolg. Terwijl zijn moeder tevergeefs om dwangopname had gevraagd. En ook aan tafel psychiater en filosoof Alan Ralston. Hij werkte op de acute afdeling, gesloten afdeling van het UMC. En meer dan 20 jaar behandelde die patiënten die gedwongen worden opgenomen. En u kunt als luisteraar meepraten. Mail dan uw reactie naar depubliekietribune@human.nl. We hebben overigens met elkaar afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Imke, helemaal aan het begin hoorden we je even. Je zei de meest nederige ervaring uit je leven. Weet je nog dat het voor het eerst misging bij jou? De psychose bedoel je? Ja. Ja, weet ik heel goed. Ik was. Het was een hele. Een hele roerige tijd in mijn leven. Ik was. Kort daarvoor was ik gescheiden. Nou, ik was niet getrouwd, maar ik had een relatie van 11 jaar. Mm-hmm. En die relatie ging over. En dat was. Ja, echt. Ik denk. De grond verdween onder mijn voeten eigenlijk toen dat gebeurde. Wat gebeurde er toen, weet je? Ik raakte gewoon mijn houvast kwijt. En ik raakte ook mijn huis kwijt daardoor. En ik had pas een andere baan ergens. En op een gegeven moment was daar ook een reorganisatie. Ik had een heel mooi project binnengehaald. En toen werd ik daar ontslagen. Vond ik heel onterecht. En nou, dus dat stapelde zich op. En toen zei mijn baas eigenlijk, want ik had een heel goed contact met hem. Hij had me dus eigenlijk zojuist ontslagen. En toen zei hij van, nou, ik weet wel een plek voor je. Misschien kan je daar wat rust vinden. En hij was daar zelf ook ooit geweest. Het was een spiritueel centrum, een retraitecentrum in Limburg. En ik was heel sceptisch over dat soort dingen. Dat vond ik allemaal zweverig. Ik had wel een hele mooie band met hem. En ik voelde wel van, oké, ik heb eigenlijk wel. Dus je ging dat doen? Ik ging dat doen. Het was een week, heel kort. Ze gingen heel veel aandacht besteden aan de chakras, de energiecentra in het lichaam. En binnen een paar dagen was ik daar knetterpsychotisch. En eigenlijk de eerste moment dat dat heel duidelijk werd, beleefde ik daar een soort kortstondige affaire met iemand op dat retraitecentrum, wat eigenlijk ook helemaal niet iets voor mij was. En ik waande me echt gewoon letterlijk tijdens die vrijpartij het elfje Tinkerbell. Tinkerbell? Tinkerbell van Peter Pan. Ah ja. Ik heb ook meegenomen. Ja. Een mascotte geworden. Maar de volgende ochtend... Had je zelf door dat afwijkend was? Ja, ik beleefde wel twee werelden die nacht. Ik was overduidelijk echt... ik kon vliegen, er was elfenstof. Ik zag het elfje zoals we haar kennen van de film Peter Pan, Tinkerbell. Ja. Tegelijkertijd wist ik ook dat ik met een man in bed lag die ik daar gewoon had ontmoet die week. Het waren twee belevingswerelden. En hoe ging het toen verder? Nou, de volgende ochtend begonnen we, zoals iedere dag, de sessie met de hele groep. En ik verklaarde daar helemaal trots. Ik zei, ik ben vannacht het elfje Tinkerbell geweest van Peter Pan. En toen zag ik die leiding. Dat waren drie mensen die ik zag ze al zo kijken van, oh jee. En ik werd meegenomen naar de keuken. Ze zeiden, kom maar even mee. En ze kwamen met zo'n flesje Bach Rescue Spray. Dat is een homeopathisch middel. Waar je wat meer... Ze zei, dit gaan we op je tong spuiten. En dan kan je landen. Want je bent nu echt helemaal in het hemelrijk. En we gaan wandelschoenen aandoen. En we gaan naar buiten. Dat was heel mooi in de natuur. En ik hou heel erg van wandelen. Dus ik zei, is goed. Ik ga mee. En tijdens die wandeling was ik me ook heel erg van bewust dat ik hele persoonlijke verhalen tegen haar ging vertellen. En ja, ik had gewoon geen controle meer. Er gebeurde van alles. En die mensen daar waren al eerder mensen psychotisch geworden. Dus die wisten overduidelijk wel wat er aan de hand was. Maar je werd uiteindelijk gedwongen opgenomen. Ja, nou het was zo dat die mensen, ze hebben me daar nog een paar dagen laten rondlopen. Dus ze hebben eigenlijk niet meteen hulp gezocht. En toen werd het steeds erger. En toen hebben ze geprobeerd om me naar een psychiatrische kliniek te brengen. Maar dat wilde ik niet. Mm-hmm. Want ik had geen zin om bij die vreemde mensen in de auto te gaan stappen. Dus dat deed ik niet. Toen hebben ze mensen van de GGD laten komen. En die zeiden van, die is hartstikke psychotisch. Hier is de antipsychotica. Neem maar in. Maar ik nam nooit pillen of medicijnen. Dus een paracetamol, dat was al heel wat. Dus ik ging die pillen niet innemen. Want er was helemaal niks mis met mij. Zo ervaarde ik dat ook helemaal niet. Nou, toen raakten die mensen een beetje in de stress bij dat centrum. Want er was dus geen land met mij te bezeilen. En toen hebben ze uiteindelijk, heel wonderlijk, hebben ze mijn vader gebeld. Die hebben ze in mijn telefoon gevonden. Waarschijnlijk bij de P van papa. En ik had een hele slechte band met mijn vader al mijn hele leven lang. Maar hij kwam en ik had hem al een half jaar niet gezien. En hij was heel lief voor me. En zo kende ik hem ook helemaal niet. Mm-hmm. Want mijn vader was heel dominant en agressief. Maar ik ben ook wel benieuwd naar dat moment van die opname, hè? Oké, daar zit nog heel wat tussen. Dus ik ga het inkorten. En ik wil dat eigenlijk allemaal horen, maar we zitten nog met een paar mensen aan tafel. Ik begrijp het. Nou, mijn vader kwam me ophalen. En hij wist niet wat hij met me moest doen. Hij heeft me naar mijn moeder gebracht in Brabant. Daar heb ik nog 2 weken knetterpsychotisch rondgelopen. En daar kwamen heel veel mensen langs van de GGD, de huisarts. En die zeiden allemaal, deze mevrouw is heel erg psychotisch. Maar we mogen haar pas opnemen op het moment dat zij een gevaar is voor zichzelf. En ik was alleen maar aan het rondfladderen, want ik was Tinkerbell en ik liep zo dansend door het huis. Dus dat gebeurde pas na 2 weken. Toen zei ik op een gegeven moment, had ik me opgesloten in de badkamer. En ik herinner me het moment echt nog. Ik ben het nooit van plan geweest. Maar ik riep, er liepen allemaal mensen in dat huis. Dus ik werd er ook gek van. Iedereen kwam steeds kijken. Toen riep ik ga mezelf iets aandoen. En dat was het moment. Dat was het moment. Ja. En wat herinner je je nog van die opname? Ik ben uiteindelijk vrijwillig met mijn vader in de auto gestapt. Ze hebben gevraagd, wil je wat uitrusten in het ziekenhuis? Nou, dat leek mij wel een goed idee inmiddels. Mm-hmm. En ik ging mee. En helemaal daar, voor ik het wist, zat ik in een isoleercel. En hoe zag dat eruit? Ik bedoel niet die cel, maar die situatie. Ja, verschrikkelijk, want ik werd ineens met geweld in een hok geduwd waar ik niet in wilde. Ik ging alleen maar naar het ziekenhuis om uit te rusten. En dat was het begin voor mij van de gedwongen opname. Hoe lang heeft dat geduurd? Ik ben nog 2 weken heel psychotisch geweest en ik heb 10 dagen in die cel gezeten. Alleen. Dat zijn, en je zei al, de nederigste ervaring uit je leven. Ja, zowel het psychotisch zijn als de zorg tussen aanhalingstekens die ik daar gekregen heb. Want dat was geen zorg? Nee, het was echt marteling en mishandeling. Zo heb ik het. Vertel er eens iets over. Je bent op misschien wel het allerkwetsbaarste moment van je leven. Je bent helemaal in de war, je bent doodziek. En dan gaan mensen jou tegen je wil in, pakken ze jou beet en sleuren ze jou naar een hok waar ze jou instoppen. Ik kan er zo weer om gaan huilen als ik het vertel. En dan doen ze de deur dicht. En je wil eruit. Het enige wat je wil is daaruit. En dat is geen hulp. Het is geweld. Het is liefdeloos. Het maakt me woedend. Iedere keer als die deur open ging. Altijd nog na al die jaren. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk dat we in dit westerse, rijke land, waar we pretenderen een goede, veilige gezondheidszorg te hebben, die mensen helpt, dat we daar zo met kwetsbare patiënten omgaan. Jeroen Zwaal, is dit verhaal herkenbaar voor jou? Ja, volledig. Hoe ging dat bij jou? Bij mij was het 11 dagen in plaats van 10. Dat is het eerste wat in me opkomt om terug te zeggen. Ja. Maar ook de vernedering dat je aan je lot wordt overgelaten. Jij gebruikt het woord marteling. Wat was er met jou aan de hand? Nou, vergelijkbaar verhaal. Ja? Ja, ontregeling in psychose. En dat begint bij mij al heel vroeg, op mijn 18e. Maar het begint nog eerder dat mijn broer psychotisch werd toen ik 6, 7 was. En mijn vader is ook psychotisch geweest. Ik kan achteraf zeggen dat ik uit een heel ingewikkeld gezin kom. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment kon ik het in mijn hoofd niet meer rondbreien. En dan ga je op je intuïtie verder, ja. Zoiets. En hoe ging dat die eerste keer dat het je overkwam? Toen zat ik in HAVO 5. Ik moest gekeurd worden voor militaire dienst. Ik had 2 weken niet geslapen. Ik had heel veel zorgen om mijn vader die in rouw zat. En ik ook, omdat mijn moeder op mijn 15e was overleden. Ja, het is een mix van factoren. Ik zat in de tentamenperiode. Ik voelde me verantwoordelijk voor mijn vader, omdat ik zag dat het niet goed met hem ging. Dus ik sliep gewoon niet meer. En na 2 weken niet slapen, dacht ik op een nacht, nou, ik ga maar heel veel inademen. En dan inademen? Ja, heel veel energie, heel veel zuurstof. En nou, dat werkte. En ineens was het 5:00 a.m. en ik had een soort eureka-moment, want ik was eruit. Ah, ja? Maar ik was ook een soort van gedissocieerd en niet meer op deze wereld. Want wat deed jij in de ogen van anderen op dat moment? Nou, heel concreet. Ik ben om 5:00 a.m. naar beneden gegaan en ik heb heel hard de stereo aangezet met Dire Straits Brothers in Arms, omdat ik mijn 3 broers zo miste. Ah, ja. Dat doe je niet om 5:00 a.m. knetter uit de muziek aan. En toen stonden er opeens mensen om je heen? Nou, mijn vader op dat moment. En niet dat hij dan zegt van, goh, wat is er? Maar gewoon meteen, joh, als je zo bent, dan ga je dezelfde kant op als je broer en dan moet je naar het ziekenhuis. Dus er kwam nog angst van hem ook nog bij. Je hebt het daarna nog 4 keer meegemaakt, hè? Ja. Ja, wat is de laatste keer geweest? De laatste keer in 2011. Ja. En al die keren waren ontregelingen als het echt te veel werd. Dus afstuderen was een ontregeling een keer. Een relatie van 6 jaar die uitging was een ontregeling. En in 2011, ik was inmiddels zelf hulpverlener. Er was een cliënt overleden. We werkten in plaats van 6 personen in het team met 3 personen in het team. Dus we waren overwerkt. Kan veel op jouw schouders terecht. Dat, ja. En ik was aan het afbouwen met medicatie. En dat bleek achteraf een beschermingsmiddel die ik dan toch al nodig had. En er zat heel veel boosheid onder. Je had toen al een dochter, hè? Ook al. Ja. Hoe oud was ze toen? Zij was 3. Ja. Wat kreeg zij daarvan mee? Dat de deur heel hard dicht knalde. En ik denk dat ze dat misschien nog kan herinneren. Ja, ze zegt dat ze het niet meer zo goed weet. Maar dat was wel het acute waar zij met de neus bovenop zat. Ik zeg dan in trainingen met politie, ja, de deur kan ook door de wind heel hard dichtknallen. Dus zij heeft niet zo heel veel meegekregen, ook dankzij de politie. Want die hebben ook gezorgd dat zij uit beeld was op het moment dat ze met mij in gesprek gingen. En jij traint nu politiemensen om te gaan met mensen die bijvoorbeeld in een psychose verkeren? Ja, onder andere. Ik doe veel, maar ja, veel ook met politie. Ja, en dat is een hele fijne, dankbare taak. Ja. En dan vertel je dit verhaal. Ja, aan de hand van een virtual reality verhaal. Dus ze krijgen een bril op. Dus dan ben je zelf mij in die persoon. En dan kijken ze rond in hun woonkamer. Daar begint het mee. En dan vertel ik mijn echte verhaal, wat ik net ook zei, vanaf 6 jaar. Vertel ik de hele geschiedenis, dus ik kan het verklaren, maar ook de emotie erbij. En dan daarna komt mijn vrouw, want die heb ik dan ook bij me. Of oh, die komt ook mee? Samen. Ja, het is echt een duo workshop. En dan vertelt ze haar kant van het verhaal. En dat is toch even ook wel weer iets anders dan hoe ik het vertel. Ja. Want het is voor haar echt een verschrikking geweest. Ze is misschien ook wel bang voor je geweest. Jazeker, ja. En terecht. Ja? Ja. Ja, want ik was mezelf niet. Ik was onvoorspelbaar. Ik heb haar aangevallen in mijn verwardheid. Oh ja? Ja. Is dat ook toch altijd een donkere wolk die boven je blijft hangen? Want je weet natuurlijk nooit of die laatste keer ook die laatste keer blijft. Voor mij weet ik het wel. Ja? Ja. Dat gebeurt niet meer? Nee, bij mij gebeurt dat niet meer. En dat is leuk, want die vraag komt ook altijd in de workshop. Ben je bang dat het nog een keer gebeurt? En dan zien ze mij nee knikken en mijn vrouw die knikt ja. En dan hebben we het daar weer over. Nee, maar voor mezelf is het echt voorbij. Ja, en voor haar ook? Ik hoop het voor haar, ja, dat is grappig. In haar beleving kan het nog steeds een keer gebeuren. Dus, hebben jullie het daar ook over samen? Ja, zeker. Ja. Ja. En wat zijn dat voor gesprekken? Nou, over afbouwen van medicatie bijvoorbeeld. Ja, ja. Of als ik een uiting heb en ze denkt, klopt dat wel? Dan is ze wat bezorgd. Maar ze houdt je wel in de gaten? Ja, dat doet ze. Ja. Ja. Miranda, waarom merkte jij dat het niet goed ging met jouw zoon Bas? Ja, ook omdat hij gedrag vertoonde of verbaal woorden had waarvan ik dacht, dat klopt niet, dat is Bas niet, die ze op die manier op mij reageerde of de uitspraken die hij deed. Kun je een voorbeeld geven? Ja, dat begon eigenlijk dat hij nog thuis woonde, dat hij geluiden hoorde op zijn kamer die er niet waren. Hij rook ook dingen die er niet waren. Hij dacht dat wij dingen van zijn kamer afsteelden. Dat was uiteraard niet zo. Dus allemaal van die kleine dingen, dat het zich gaat opbouwen. Hij liep ook dag en nacht met een muts op zijn hoofd rond, terwijl het warm was. Want dat beschermde hem, zei hij. Ja, ja. Dus allemaal van die kleine... En maakte je toen ook zorgen? Of dacht je, ja, het is een puber? Nee, ja. Dat is heel dubbel geweest inderdaad in die tijd. Je denkt van, nou, hij zit een beetje in een verlaten puberteit. En tegelijkertijd weet je ook wel als moeder, dat klopt gewoon niet. Ja. Ja. Want jij was toen politieagent, hè? Klopt. En je had ook te maken, denk ik, met mensen die verward gedrag vertonen. Ja. Herkende je datzelfde gedrag bij je kind? Ja, uiteindelijk wel. En je hebt ook in je opleiding best wel veel meegekregen over verward gedrag. En inderdaad ga je dingen herkennen. Dat het verwarde, de rare uitspraken die hij deed. En, hoe is dat voor jou als moeder om dan te denken, mijn kind heeft dat ook? Verschrikkelijk. Ja? Ja, het is... Goh, deze vraag had ik nou eigenlijk niet eens verwacht. Nee? Nee, ja, ik vond het heel moeilijk om die combinatie te maken uiteindelijk. Zowel met mijn werk als het privé. Dat je in je werk ook dezelfde dingen tegenkomt als in je privéleven. Ben je daarom ook opgehouden? Ja. Als politieagent, ja? Ja, want de eerste jaren... Want Bas is al 5 jaar in het circuit met... ziek zijn met psychosegevoeligheid, schizofrenie. En de laatste jaren, de laatste 3 jaar... is hij steeds vaker als verward persoon bij de politie zeg maar binnengekomen. En of omdat hij er zelf heen ging, of omdat er meldingen over hem waren. En voor mij was dat iedere keer, als je op je werk kwam, toch wel heel spannend. Van, komt er weer wat over Bas? Of krijg ik weer wat te horen Want over jij, hem? Jij kreeg via je werk ook berichten van hem. Nou ja, je leest de dagrapporten. Of je hoort En daar dook je in op? Ja, daar dook je in op. En sterker, ik heb ook meegemaakt dat ik gewoon aan het werk was. En dat je via de mobielefoon een signalement hoorde. Omdat er iemand verward gedrag vertoonde. Rare dingen aan het doen was. En dat ik dacht, dit is Bas. Dit kan niet anders. Ja. Ja, en dan ga je een gegeven moment naar je werk. Met een gevoel wat niet meer oké is. De zorg om Bas was zo groot. Dat ik kon het niet meer aan om ook... de zorg te hebben voor andere mensen. Want ik voel me wel heel verantwoordelijk voor mijn werk als politie. Als rechercheur was ik toen. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om ermee te stoppen. Hoe gaat het nu met hem? Nou, heel slecht. Want ik ben op 1 januari in een nieuwe functie begonnen. En op 9 januari is Bas in een psychose vanaf een flat gesprongen. Dat heeft hij overleefd. Hij heeft daardoor een incomplete dwarslesie. Hij is rolstoelafhankelijk. heeft zijn voeten verbrijzeld. Hij is op zijn voeten terechtgekomen. Daaraan is hij geopereerd. En ja, die zijn zo goed mogelijk hersteld. Dus nu is de tijd aan de beurt om te kijken van wat er direct nog allemaal gaat herstellen, hoe ver hij komt. Hij deed dat in een periode dat hij niet was opgenomen. Ja, hij was op 9 december ontslagen uit de kliniek. Eigenlijk op het moment dat ik dacht, jongens, voor de kerst is hij terug. Hij is helemaal nog niet goed genoeg om ontslagen te worden. Nou, dat werd dan niet voor de kerst, dat werd iets later. Maar in die weken daarvoor heb ik al meerdere keren aan de bel getrokken bij het vakteam waar hij liep. Van, het gaat niet goed met hem. En hij is ook meerdere keren beoordeeld. Ja, en dan is hij, wat wij dan zeggen binnen de politie, niet gek genoeg. Dus er gebeurde niks. En op 9 januari ochtends stond hij om 7:15 ochtends. Dat was al een heel raar tijdstip voor hem, bij mij voor de deur. Want hij woonde inmiddels niet meer thuis. En dat was de eerste keer dat hij... Dan moet ik er eigenlijk bij zeggen dat hij, toen hij ontslagen werd, dat er een zorgmachtiging voor hem liep. Dus de rechtelijke machtiging. Mm-hmm. Want die opname daar voorafgaand was al een gedwongen opname. En hij was al meerdere keren suïcidaal geweest. En dus op 9 januari heb ik aan hem gevraagd, wil je dat ik de crisisdienst bel? Ja, dat wilde hij. Nou, dat was al heel bijzonder. Dus dan bel je naar de crisisdienst. En die zeggen al in eerste instantie, nou, bel de politie maar. Dat ik zei van, ja, nee, ga ik niet doen. Ik werk bij de politie. En die kunnen hier niets mee, want hij zit bij mij op de bank. Nou, toen werd er gezegd, je wordt teruggebeld. Toen werd er om 10:00 's ochtends teruggebeld dat ze om 12:00 zouden komen. Nou, ze kwamen inderdaad om 12:00. Hebben hem beoordeeld. Terwijl die ze heel erg duidelijk heb aangegeven, als jullie me niet opnemen, ga ik springen. Hij was werkelijk wanhopig en dat bleek ook uit het hele gesprek. En toch werd er door de crisisdienst gezegd, door de psychiatrische verpleegkundige, nou, ik laat me niet chanteren. Uiteindelijk hebben ze overleg gehad, de arts en de psychiatrische verpleegkundige in de auto met de dienstdoende psychiater. En conclusie was niet gek genoeg. En vervolgens sprong die. En vervolgens is hij uiteindelijk weggegaan bij mij vandaan. Ja. En 'smiddags om 3:50 werd ik gebeld door een omstander. Mevrouw, ik geloof dat uw zoon van een flat is gesprongen. Wat een verhaal, hè? Ja. Ja. Psychiater Alan Ralston, 30.000 mensen per jaar. Dat is enorm veel. Zitten daar dubbelingen in ook, van mensen die 3-4 keer zijn opgenomen? Ja, dat kan. Ja, ja? Ja, want dit zijn gewoon aantallen opnames. En dus dit is een beetje de vraag, wat zit er achter die cijfers? Dat, maar 40% van de mensen is onbekend bij de GGZ. Ja. Dus toch een hele grote groep nieuwelingen, zullen we zeggen. Ja, zeker. Ja. Weet je altijd wat je moet doen als je zo iemand binnenkrijgt? Als je moet beoordelen? Nee? Nou, dat ligt aan wat je bedoelt met wat je moet doen. Als psychiater? Want jij moet uiteindelijk adviseren over... Nemen we... Zeker. Wanneer neem je iemand gedwongen op, bijvoorbeeld? Wat zijn de criteria daarvoor? Nou, ik kan je zeggen, zeg maar, hoe ik het doe. En ik denk dat hoeveel collega's het doen. Want ik heb dus gewoon jaren crisisdienst gedaan, ook, maar ook op acute afdelingen gezeten. Eigenlijk ben je gewoon vanaf het begin, het eerste telefoontje ben je bezig om een zicht te krijgen op de situatie. En we zitten wel gewoon in het achterhoofd van dat je gewoon wil proberen om, laten we zeggen, zoveel mogelijk iemand liefst in de eigen omgeving, de eigen situatie behouden te blijven. Mm-hmm. Maar zeker niet ten koste van alles. Maar je zegt aan de telefoon. Dat zeg je, daar begin je al. Ja, maar dan zie je iemand niet natuurlijk. Nee, zeker. Maar ik wil zeggen dat daar het denken al begint. Ja. In termen van, oké, maar wat hoor ik hier? En wat hoor ik aan de stem van degene die mij nu aan het bellen is? Want ik word dan meestal gebeld door een voorwacht. Weet je, daar hoor je al het een en ander van. En dan begin je eigenlijk al met je inschatting maken en kijken van, oké, wat moeten we nu gaan doen? Dus en dan ga je er naartoe ook? Niet altijd, maar vaak wel. Ja. Ligt een beetje aan de situatie, hoe de crisisdienst georganiseerd is. Maar het zijn vaak mensen die je niet persoonlijk kent. Hè? Ja, klopt. En het lijkt me heel ingewikkeld om in heel korte tijd zo'n ingrijpende, stigmatiserende beslissing te moeten nemen over iemand. Zeker. Ik denk ingrijpend aan beide kanten. En eigenlijk hoor je dat uit de verhalen. Hè. Het is ingrijpend aan de ene kant of aan de andere kant. En ik denk dat, met de verhalen die we nu gehoord hebben, die gewoon echt heel ingrijpend zijn. Ik denk dat ik heb een beetje neiging om te zeggen, dit moeten wij gewoon vooral horen en tot ons door laten dringen, dit verhaal. En dat je daar ook bewust van bent wat het betekent voor andere mensen als je dat gaat doen. Ook als je zo'n beoordeling gaat doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, tenminste dat probeer ik wel, om echt tot je te laten doordringen wat het betekent als zo'n crisisdienst komt en wat de situatie is en wat voor impact het heeft op anderen. Want weet je, als je een beetje een soort reflex gaat krijgen, à la van ja, ik laat me niet chanteren, dat is een reactie op een gevoel dat je onder druk staat. En dan moet je een beetje doorheen. Want je bent toch de professional in het verhaal. Hè? Ja, nou ja, een van de. En het is ook een beetje aan twee kanten. Wat de professional betekent, wat dat betekent, betekent dus niet dat je de antwoorden hebt. Maar dat betekent wel dus dat je nou gewoon je werk goed moet doen. Dus heel goed moet kijken en heel goed moet luisteren. Want anderen hebben de kennis eigenlijk. Hè? Moeders, naasten, personen zelf. Daar zit de kennis. Politieagenten, jarenlang heel goed met politieagenten samengewerkt. Die kennen de wijk, die kennen de omgeving. Die kunnen je zeggen van oké, zo en zo is het gegaan. Maar je kijkt of iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Dat is een van de dingen die je doet. Ja. Dus dan is uiteindelijk het belang van het individu ondergeschikt aan dat van de samenleving. Nee. Nee? Nee, zo kan je het niet zien. Dat is ook niet wat de wet zegt. Dus het is een weging eigenlijk. Hè? Dus omdat... als het gaat over een gevaar voor iemand zelf, dan is het eigenlijk de onderliggende idee van ja, het is in het belang van het individu dat die beschermd wordt. En dat er situaties zijn dat de samenleving dan beschermd moet worden, ja, dat kennen we ook. En kun je dan zeggen, is dat dan... Laat ik zo zeggen, ik zou dat niet zo zwart-wit willen zeggen. We kunnen de psychiatrie er tussenuit gooien en dan gebeurt er iets. En dan zal er misschien vergelding volgen vanuit de samenleving als er iets gebeurt. Dat zie je in andere landen waar het anders georganiseerd is. Ja. Snap je? Dus daar, dat kun je anders doen, maar dan zijn de gevolgen er ook voor het individu. We gaan er na 9:00 over verder praten. Tot zo. Okay. NPO Radio 1. Ik heb mezelf omschreven als een gemiddelde zondaar. Dus ik wil ook graag de minder mooie kanten van mezelf laten zien. Het is nooit lang wachten op de volgende Grunberg. Ik vind het belangrijk om bepaalde zaken die volgens mij belangrijk zijn in de maatschappij, maar in de periferie zijn weggedrongen, om die te onderzoeken en daarover te schrijven. Hij schrijft nog als hij slaapt over de mens en zijn geheimen. En uiteindelijk is mijn inzet dat je aan waarheidsvinding doet. Je wil iets aan het licht brengen. Luister naar Kunststof met Arno Grunberg. Morgen om 7:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Udodas. Kijk op udodas.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Nieuwe onthullingen in het tweede deel van de documentaire serie De Villa-moord. Zeg maar gewoon, die Turken zijn het. Je weet dat die Turken het geweest zijn. Hoe politie en justitie er alles aan deed om 9 mannen veroordeeld te krijgen. Dit is willens en wetens echt de boel blazen. De Villa-moord, vanavond om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Aquacel.

En dat dus aanbod schept vraag tot op zekere hoogte. Nou is het afgelopen 10 jaar hebben we daar ongeveer 20-25% beddenreductie gedaan. En het is dus 30.000 opnames. De vraag is een beetje of dat ook betekent dat ook het, laten we zeggen, de hoeveelheid tijd dat mensen ook gedwongen worden opgenomen, of dat ook zo hoog is. Want het aantal lichtdagen, zoals dat heet, nou liggen mensen meestal bij ons niet, maar dus het aantal dagen dat mensen opgenomen zijn is ook verminderd in de afgelopen 10 jaar. Dus waarschijnlijk is het zo dus dat er vaker dat soort dwangopnames zijn, maar dat ze korter zijn. Dus dat zegt iets over onze praktijken. Ja, en de vraag eigenlijk is wat betekent dat? En is dat goed of is dat niet goed? Ja. Dat is we hadden het er net over dat je in korte tijd een belangrijke beslissing moet nemen. Ja. Het komt natuurlijk voor dat je achteraf denkt, dit was geen goede beslissing. Ik denk dat of het nou is een opname of geen opname. Hè, in beide situaties, dan hebben we natuurlijk net voorbeelden van hele nare situaties gehoord. Dan weet ik gewoon dat ik situaties heb gehad dat ik gewoon met spanning uit de situatie gegaan ben. Wij werken in onzekerheid. Weet je, dat is als wij wisten hoe waanzin in elkaar zat en hoe we daar grip op konden krijgen. We zijn er al 2000 jaar mee bezig en we weten dat nog steeds niet. Dus onzekerheid is er altijd. Hè, wat ik probeer, mijn collega's volgens mij ook, is gewoon in zo'n situatie te gaan met, nou ja, laten we zeggen een soort ecosysteem van mensen die met iemand te maken hebben. En dat, nou, jullie hebben eigenlijk al voorbeelden gegeven om te proberen om daar een soort stabiliteit weer in te brengen. En hoe dat gaat en hoe dat werkt, nou, dat kan op allerlei verschillende manieren. En dat is, hoe stevig dat is, ja, dat is een soort inschatting. En dus ik heb veel situaties gehad waarbij ik dacht, ja, nou, dit staat gewoon, dit weet ik. Heel vaak is het ook zo dat je dan met scenario's werkt. Dat je zegt ook van, oké, weet je, als dit gebeurt, dan doen we dat. Als dat gebeurt, doen we dat. Mm-hmm. Is het helder? Is het duidelijk? En dan ga je met een beter gevoel ga je ergens vandaan. Maar dat is niet altijd het geval. Nee, tuurlijk niet. Nee. Wij vertelden op Facebook dat we, of op andere sociale media, dat we dit onderwerp gingen behandelen. Er kwamen heel veel reacties. Bijvoorbeeld van Danushika Friedrichs, die belde naar de redactie met haar verhaal. Ze zei, ik had gewild dat er bij mijn gedwongen opname meer naar mij als mens was gekeken. Ik ben klein van stuk, dus moesten ze me echt met 8 grote beveiligers gewelddadig in een isoleercel dwingen en me uitkleden. Voor mij extra pijnlijk, omdat mijn opname het gevolg was van trauma na geweld en verkrachting. Dat hadden ze toch kunnen weten. Waarom moest het zo mensen onteren? Ik zat 12 uur lang in een donkere ruimte, moest al mijn behoeftes doen in een klein kartonnen bakje. Dat doet een beetje denken aan jouw ervaringen, Imke, die je in het begin beschreef. Ja, het is precies hetzelfde. Ja, en ik vind het ook echt de meest mensonterende, traumatische ervaring die ik ooit, en kijk even naar jou, want jij bent psychiater, ja, tuurlijk, ja, die ik heb meegemaakt. En ik heb er een levenslange angst voor de psychiatrie aan overgehouden. En ja, iedere keer als ik nu, want ik heb ook de diagnose schizofrenie gekregen, als ik opnieuw ziek word, mijn grootste angst is niet de psychose, maar een opname. Dat je weer moet meemaken. Ja, gaat er nooit meer uit. Nee? Nee. Door die 10 dagen dat je door, door de dwangopname, 10 dagen isoleercel en de dwangmedicatie die daar uiteindelijk op volgde. Ja. Niemand ziet je, niemand luistert naar je, niemand zorgt voor je. Dat is het gevoel wat het mij als patiënt heeft gegeven. En dat is juist waar ik als zieke, kwetsbare patiënt behoefte aan had. Dus je bent je heel goed nog bewust van wat je toen dacht en voelde? Absoluut, ja. Ja, dat denken mensen, dat wij niks weten. Maar dat is wel zo. Bijzonder dat je wij zegt ook, hè? Wie ja, zijn dat nou ja, ik voel me wel heel erg verbonden met alle andere mensen die dit meemaken. Ja. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk mijn verhaal ben gaan opschrijven in een boek en waarom ik hier zit. Ik wil dat mensen die na mij komen dit niet meer hoeven mee te maken. Ja. Er was ook een reactie van Marlieke de Jonge, pardon. En die schreef, in mijn leven hebben gedwongen behandelingen veel schade berokkend en averechtse effecten opgeleverd. Maar zonder onvrijwillig ingrijpen was ik nu wel mooi dood geweest. Ik vind dat we met dwang en drang ook niet supergevoelig moeten doen. Ja. Ik zie jou hard knikken. Ja. Ja? Ja, uiteraard. Want je denkt nu aan je eigen zoon. Ja, uiteraard. Maar misschien niet alleen aan mijn eigen zoon, ook gewoon in het geheel genomen. Als iemand niet meer oordeelsbekwaam is, moet je iemand ook tegen zichzelf in bescherming kunnen nemen en mogen nemen. Dus dan is soms de gedwongen opname het enige wat erop zit. Ja, dat denk ik wel. omdat het ook niet altijd mogelijk is om het in het thuisfront, in de thuissituatie op te vangen. Maar ik denk niet dat dwang altijd gerelateerd is aan een isoleercel of een extra beveiligde kamer. Dat hoeft niet. Nee, klopt. Want hoe kan het ook? Mijn ervaring met de kliniek is dat de patiënten daar gewoon een eigen kamer hebben met een eigen badkamer. Mm-hmm. En een bureautje en een bed en een raam. En wat humaner in ieder geval dan een isoleercel. Want ook mijn zoon heeft wel in een isoleercel gezeten, maar dat had echt aan de aanleiding dat hij in de kliniek zelf gewelddadig is geweest en daardoor in de isoleercel kwam. En ik geloof zeker dat het heel traumatisch is. Maar ik zie dat toch anders dan dwang. Hoe was dat bij jou, Jeroen? Jij reageert ook weer, als ik jou hoor, dan ja, maar hoe komt hij dan gewelddadig in de kliniek? Weet je, waar begint het? Ja, maar ja. Die snap en, ik. Zoals ik ernaar kijk, mijn dwang was ook nodig. Ik ben de politie dankbaar dat ze hebben ingegrepen. Dat is nodig. Want ik heb de regie niet, ik ben in de war, ik ben onvoorspelbaar. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar als je dan in de isoleercel wordt gezet, wees dan ook gewoon nabij. Dus ik vergelijk het ook met opvoeden. Je hebt een vader en een moeder. Je hebt een harde kant en een zachte kant. En de professional moet in staat zijn om dat allebei bijna tegelijkertijd te kunnen. En was dat bij jou het geval? Nee. Nee? Nee, zelfde verhaal. Gewoon aan mijn lot overgelaten. Ja. Soms zelfs vergeten. Om 5:30 s'avonds voor het eerst dat de deur open gaat. Alsof je, en zeggen ze, ja, we waren zo druk. Alsof je straf had. Nou, het is gewoon een oplossing. Ik denk, vanuit welke intentie word ik geïsoleerd? En dan kom ik toch uit op die samenlevingsveiligheid vraagstuk. Ik had ook zo'n poging dat ik had uitgeroepen van, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. En ze maken er meteen van dat ik dus zelfmoord wilde plegen. En ik hing ook met mijn hand bij een gordijn en die viel en zo. Maar ik wilde geen zelfmoordpoging. Ik wilde wel leven, maar ik wilde dit verhaal niet. En dan word je om die reden in de isoleercel gezet. Dat kan ik allemaal nog volgen. Maar dan verwacht ik ook na de isoleercel een gesprek. Oké, nou ben je weer nuchter. Nou gaan we het hebben over die poging waarvan wij dachten dat het een poging was. Maar dat gesprek is er nooit geweest. Zeker nog, er is gewoon helemaal geen behandeling in een opname. Het heet opname, maar het is geen behandeling. Dus jij bent nadien, dat heeft niet tot iets geleid? Nou ja, ik zit hier nu, dus dat heeft het toe maar geleid. Maar niet door de aanpak die... Nee, de aanpak is gewoon opsluiten en je bent tijdelijk even geen probleem. En je mag het zelf uitzoeken. En ik ben heel boos geworden. Dus in plaats van dat jij angstig bent geworden, ben ik juist heel boos geworden. Hoe is dat dan gelukt? Hoe ben je dan? Nou, ik heb een hele nacht staan schreeuwen. Want ik was het er niet mee eens. En om die reden is er bij mij dus iets uitgekomen. Bij mij is er geen angst ingegaan. Bij mij is er heel veel boosheid uitgekomen. Want ik was het zo niet eens met de manier hoe ik behandeld werd. Dus ik heb gewoon voet bij stuk gehouden. Ik heb me niet laten breken. Bedoel je dat het je daarmee ook minder getraumatiseerd heeft? Ik ben niet getraumatiseerd. Omdat je ik heb zelf was. De keus gemaakt binnen 0 keus die ik had. Zelfs de kleding die ik aan had. Je krijgt een scheurjurk aan. Ik maak een grap van, zullen we het paljas noemen? Weet je, relativeren. Een van mijn overlevingstechnieken. Maar er was een brandwerende deken. Die heb ik als kleding aangetrokken. Als een sumo-worstelaar bijna. Dus elke keer heb ik binnen de beperkte ruimte die ik heb, heb ik mijn eigen keuzes gemaakt. Dat heb jij ook aangehad, hè? Zo'n scheurjurk, toch, Imke? Ja. Ja, die krijgt voor zijn werk, weet iedereen. Wat is dat precies dan? Een soort blauw tafelkleed. Ja. En dan heb je verder niks aan, alleen maar dat. En je krijgt zo'n papieren doosje waar je dus je behoefte in moet doen. Maar dat snapte ik helemaal niet. Ik was zo psychotisch. Dus ja, het is echt... Ja, je zit daar zonder wc. Je zit daar gewoon in die blauwe tent. Ja, in zo'n kaal hok. Het heeft niks met zorg te maken. Nou, ik heb idee. Wel een aanvulling ook. Laatst las ik iets over Spock. Ik denk dat het daar vandaan komt. Dat was een handboek in de jaren 60. De opvoeddokter. Ja, die moest je laten huilen tot hij stil werd. En hem vooral niet opnemen. En is gewoon, volgens mij is het in die tijd de isoleercel ook gekomen. Je laat iemand gewoon met rust. Ja. Je laat hem alleen. En dan, nou ja, dan zwelgt hij van zijn eigen verdriet. Maar dan gaan we wel weer eens een keer kijken. Nou, uiteindelijk leerde ik dus van... In die 10 dagen, eerst, ik was ook heel boos. Ik was waanzinnig boos. Iedere keer als die deur open ging, dan ging ik proberen te ontsnappen. Dus dan gaf ik iemand een klap en dan rende ik snel de gang op. Maar ja, dan werd ik zo weer opgepakt en teruggesleurd. Maar, dan ben ik mijn draad kwijt. Maar het ging erom dat... Nou, we hadden het over die scheurjurk en hoe verontmenselijkt je je dan voelt. Ja, ik ben mijn punt kwijt. Het spijt me. Het schiet je zo wat te binnen. Ja. Er kwam ook nog een belangrijke vraag binnen van Marijke Kolk. Die schreef, is het niet veel beter om ons meer te richten op intensieve zorg aan huis? Dat kost wellicht meer geld, maar bespaart veel mensen een extra trauma. Het trauma van gedwongen opname. Is dat een goed idee? Ellen Ralston. Oh, dat is zeker een goed idee. Is zo'n goed idee dat er ook al, juist ook in Nederland, dat een idee is dat al waar Nederland traditioneel wat in voorop gelopen heeft. We hebben een sociale psychiatrie in Nederland die ten opzichte van andere landen al veel eerder opgekomen is. Dus die gedachte om dat te doen, dat is al veel langer. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus, nou, in Finland worden bijvoorbeeld mensen met psychoses en suïcidale gedachten al sinds de jaren 80 succesvol behandeld met de open dialogue methode. Daar ben ik een groot fan van. Ja? Ja. En het is bijna zonder dwang en psychiatrische opnames, weinig medicatie. Zou dat hier kunnen? Nou, want jij kent die methode. Ja, heel goed. Ja, ik ben er niet in bekwaam, maar ik vind het zo'n mooie methode. Vooral omdat het netwerk centraal staat. Je deelt de verantwoordelijkheid en aan de persoon zelf wordt gevraagd, wie gaan we erbij halen? Dus het begint bij de persoon zelf. Wie is voor jou een belangrijk, betrouwbaar persoon? En dan komt er een hele kring van mensen omheen te staan. Zo zie ik dat ook voor me. En twee mensen begeleiden dat proces zonder vooraf te weten waar het heen gaat. Maar dat is ook werken met energie en spanning. Er is een verantwoordelijkheid, want er moet een crisis beslecht worden. Maar op het moment dat we in gesprek gaan met elkaar, zoals we nu ook doen, op een gegeven moment kom je ergens op uit, is de spanning weg en dan zeggen we, oké, nou genoeg, dit spreken we af voor vandaag, morgen gaan we verder. Dat is een hele andere benadering. Dus het gesprek is klaar als het klaar is. Niet na een uur, omdat het dan zorgverzekering technisch opgelost is. Een hele andere manier. Maar dan moet je mensen uit de familiekring mobiliseren. Ja, bijvoorbeeld. Maar als iemand zegt, ik heb een docent waar ik altijd goed mee was en ik vind het fijn om die erbij te hebben, dan kan het een docent zijn of een oma. Of... Ja, want dat is eigenlijk natuurlijk het voordeel van jouw zoon. Dat hij iemand heeft, toch? Ja, maar ik ben wel de enige. Ja? Ja, de enige die in die zin die zorg zou kunnen geven. Want door zijn psychoses in de afgelopen jaren en zijn agressieve gedrag heeft hij eigenlijk al zijn vrienden verloren. Familie heeft hij eigenlijk ook geen contact meer mee. Zijn broer dan wel, maar die heeft zelf een jong gezin. Dus die is niet in de gelegenheid om zijn broer op te vangen als hij heel psychotisch is. Is er ook een moment dat hij bijna zijn moeder is kwijtgeraakt? Is er zo'n moment geweest dat je dacht, ik trek mijn handen ervan af? Nou, ja, die periode is er zeker geweest. Maar ik heb een... Wat speelde zich toen af? Nou, dat wij, mijn man en ik, toen de tijd nog niet wisten dat hij zo ziek was. Dat je eigenlijk alleen maar denkt van, nou, het is een hele vervelende puber. En wat moeten we daarmee? Mm-hmm. En het ging dan ook om heel agressief gedrag. En wij hebben toen een training gedaan binnen de psychiatrie. Van psychiatrie voor naasten. En vanaf dat moment realiseerden wij ons hoe ziek hij was. Wat het voor ons wel maakte. Dat je totaal anders met hem omging. En waardoor het eigenlijk ook veel makkelijker gaat. En dat is wat ik ook nog steeds doe. Ja. Maar kun jij veel voor Bas doen, Jan? Ik kan er alleen maar voor hem zijn. Ik kan alleen maar van hem houden. Ja. En voelt hij dat? Ja, dat voelt hij. Want hij weet ook hoe lelijk hij tegen mij kan doen. Maar op de momenten dat het weer beter gaat, ik zeg altijd als de mist optrekt, dan geeft hij mij dat ook heel duidelijk terug. Dat hij blij is hoe ik met hem omga. Ja. Ja, en dat is eigenlijk net als wat we net over hadden met die isoleercel. Het liefst dat ik bij hem in de isoleercel ga zitten. Ja. Sommige instellingen kan dat, hè? Ja. Dat zijn nieuwe manieren. Ja, ik ben natuurlijk 2011 was mijn laatste. Dus ik heb een beetje een boze, negatieve houding over hoe het toen was. Maar dat je als familie zijn lid in de isoleercel. Dat je gewoon daarnaast er mag zijn of een aparte unit en dat er wel contact is. Oh ja, dus maar de angst voor jouw naaste is denk ik anders natuurlijk dan de angst die een verpleegkundige heeft. Want ik weet, mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Maar is dat dan niet beter om te zeggen, nou, ga dan bij je moeder zitten, maar gewoon thuis? Nou ja, ik ben ook een moeder die nog gewoon fulltime werkt. Die ook in haar eentje de geld moet verdienen. En ik ben niet zo'n voorstander, hoor. Er wordt net gezegd, ja, dat is een goed idee. Nou, ik zou zeggen, bekijk per situatie of het een goed idee is. Want heel veel, vanuit psychose net ook, zoveel mensen die belast zijn al, dat ze het helemaal niet aankunnen. Ja, maar ik die heb zelf niet extra belasten. Bas is in de afgelopen jaren regelmatig suicidaal geweest. Er is ook een keer geweest dat hij ook beoordeeld is dat hij eigenlijk vrijwillig opgenomen zou worden, maar er was geen bed. Toen heb ik hem acht dagen heb ik hem in huis gehad. Tuurlijk, dat is uit nood. In de wetenschap dat hij zelfmoord wilde plegen. Ja. Dus ik sliep met mijn sleutels onder mijn kussen, dat hij in het huis niet uit kon. Ja, en is dat terecht? Is dat jouw taak? Nou ja, nee. Ik vind van niet. Ik vind dat ook niet, want dat zijn de momenten dat je er als naaste onderdoor gaat. Ja, precies. Ja. Dus ik vind het een mooi idee om te zeggen, ja, het is heel mooi voor mensen thuis. En vraag het mensen zelf. En vraag ook de thuissituatie. Daar kunnen kinderen mee te maken hebben of een partner. Ja. Ik vind het nogal wat om dat heel snel te concluderen. Ja. We kregen ook een bericht van Geertje Pai. Die heeft een dochter met schizofrenie. En zij schreef, ik zou het waarderen als er in de uitzending aandacht wordt besteed aan de privacy van ouders die ze terecht zorgen maken over hun kind, maar nergens terecht kunnen. Ja, ook, omdat hun kind elk contact met de GGZ afhoudt. En dat de GGZ zich daaraan conformeert. Ja. Is dat een terechte opmerking, Ellen? Ja. Nou ja, tot op zekere hoogte. Het is heel herkenbaar dat in sommige situaties, of door regelmatig, hè, dus dat kinderen van ouders of ten opzichte van familieleden of anderen zeggen, ja, ik wil dus niet dat daarmee gesproken wordt. Als je een problematische relatie hebt met een naaste, ja, dan is want misschien een beetje, zei net van, nou, mijn vader, die stond helemaal niet dichtbij me. Ja, dus misschien is de reflex om te zeggen, oh, nou, dan gaan we toch eerst familielid. Nou, nee, dat moet je dus eerst vragen. Dus wat Jeroen net zegt, is helemaal terecht. Je moet in overleg gaan kijken wat handig is. En nou, hè, iedereen weet, wij hebben te maken met medisch geheim en privacy. Dat is gewoon wet. Dus daar moeten we ook ons aan houden. Alleen er zijn ook wel uitzonderingen op in bepaalde noodsituaties. En zeker rondom gedwongen opname. Dus daar moet je. Dus dat is een probleem. En dat is een van de redenen voor dat er dus een nieuwe dwangwet is sinds een paar jaar. Heeft te maken met dus deze vraag vanuit naaste familieleden. Om meer betrokken te zijn bij het proces van rondom dwangopnames. En beter geïnformeerd te worden en beter betrokken te worden daarin. En dus die nieuwe wet geeft er wat meer ruimte voor. Maar het is inderdaad wel een ding. Maar goed, tegelijkertijd is het ook zo. Ja, er zijn echt situaties waarin het gewoon belangrijk is dat die wens gerespecteerd wordt. Omdat je anders dus niet het vertrouwen kunt winnen van iemand. En dat vertrouwen, dat heb je nodig om contact op te bouwen en een behandeling en op te bouwen. En dat je met iemand op de proppen komt die in de ogen van de patiënt juist de bron is van alle ellende. Ja, het zit al in zulke kleine dingen. Als je dus, ik weet situaties, als je bij iemand thuis bent, dat je denkt dat iemand zegt van ja, kom even naar de gang, want ik wil even iets tegen je zeggen. Ja, nee, dat gaan we dus niet doen. Want ik weet dat als ik dat doe, ja, dan ben ik het contact, dan ben ik het vertrouwen kwijt. Dat is al ingewikkeld. Tegelijkertijd is het soms wel belangrijk dat je dat wel doet. Want anders mis je noodzakelijke informatie. Dit zijn doorlopende inschattingen van dit soort situaties. Dat moet je per geval bekijken en inschatten. Absoluut. Weet je, al deze dingen die liggen eigenlijk gewoon heel erg genuanceerd. Hè? Want het is net ook over die, laten we zeggen, die associatie van dwang met inhumaan. Dat is niet zo naar mijn idee. Hè? Dat komt ook een beetje in jouw verhaal naar Miranda. Een van de dingen waar wij ons dus op richten, en ook iets wat we weten uit onderzoek, is dat de ervaring, dus hoe iemand uit zo'n opname komt, ik denk ook als het vrijwillig is overigens, dus ook als er dwangtoepassingen zijn geweest, wat is eigenlijk het meest bepalende voor hoe iemand dat achteraf ervaart, in welke mate is dat nou wel of niet traumatiserend of belastend? Dat heeft alles te maken met het contact en de bejegening. Hè? Dus je had het over nederigheid. Ik denk het ook gaat over vernedering. Al dan niet gelijkwaardigheid. Het interessante vind ik, want je zegt, en daar ben ik helemaal met je eens, het gaat om de vertrouwensband die ik opbouw met mijn patiënt. Ja. En voor mij was die hele dwangopname, die isoleercel, de dwangmedicatie, staat daar helemaal haaks op. Het schaadde mijn vertrouwen vanaf het eerste moment dat ik op die manier in die kliniek behandeld werd. Ja, nee, daar kan ik me alles bij voorstellen met hoe jij dat beschrijft. Dus weet je, de ontwikkeling sinds die tijd, wat wij ook proberen in het land. Hè, met allerlei projecten, met het High Intensive Care project. Nou, noem maar op, er zijn een heleboel dingen. Open Dialogue is één initiatief, onder andere resource groepen. Nou, eigenlijk de hele input van herstel en ervaringsdeskundigheid is erop gericht om dit minder te doen. En eigenlijk liefst niet te doen. Waarom is Open Dialogue dan nog niet? Want ik ben een groot voorstander ervan. Ik heb een burgerinitiatief ervoor opgericht. Dus iedereen kan het tekenen als hij wil. Hmm. Waarom is Open Dialogue nog niet toegankelijk voor psychiatrisch patiënten aan de voordeur, zoals wij, in een crisis? Waarom is dat er nog niet? Nou ja, ik weet dus dat er een aantal proefprojecten zijn, een aantal plekken zijn waar Open Dialogue gedaan wordt. Waar uitgeprobeerd en onderzoek. Zeg maar even wat dat ook weer is. Want Jeroen heeft er net wat over gezegd. Ja, dus dat is een soort vorm waarbij het eigenlijk is. Een belangrijk aspect vind ik is dat eigenlijk. Ik ben niet een opgeleid, maar goed, ik weet ervan. In feite is het zeg maar volledige transparantie. Dat is een belangrijk aspect. Dus er is geen gesprek over iemand, zonder iemand. Dat is eigenlijk een oud herstelprincipe. Dus dat is een beetje wat je net zei. Je gaat niet de gang op om even precies met iemand te praten. En ja, dat is eigenlijk iets wat het onderscheidt. Ja. Want het idee om met iemand te gaan praten. Er is geen dwang. Er is geen opsluiting. Nou, niks. Kan als het nodig is. Weet nee, je, bij open dialogue. Nou ja, in ieder geval, medicatie, wordt gezegd dat is geen medicatie. Maar als medicatie besloten wordt door de persoon zelf. Er wordt wel medicatie gebruikt, maar geen dwang. Wat wij zeggen, Ellen? Nou, ik wilde zeggen, dus op die vraag van waarom is het nog niet ingevoerd? Nou, ik denk dat goed is dat het er is en dat we het gaan doen en gaan kijken en goed onderzoeken. Er loopt onderzoek naar hoe dat werkt. Ik ben ook wel terughoudend met, laten we zeggen, wij hebben in onze geschiedenis, hè, als psychiaters zeker, hebben wij uit wanhoop, zeg maar, in het oog van waanzin en wat het allemaal betekent, hebben wij dingen gedaan waarvan we nu zeggen, hadden we beter niet kunnen doen. En daar hoort dwang bij en hoort behandeling bij. Nou wil ik, open dialogue klinkt als een heel vriendelijke methode. Maar het is ook een investering. En tijd en mankracht enzovoorts. Ik denk dat het veelbelovend is. Het idee, zoiets als resource groepen, dat lijkt er heel erg op. Ja. Dat gebeurt ook al. Dus wat had jij daar meer baat bij gehad, Imke? Ach, toen ik het las, toen ik er voor het eerst achter kwam dat het bestond, dacht ik, zo had ik behandeld willen worden. En waren ze dan tot je doorgedrongen als je had gezegd, ik ben Tinkerbell? Absoluut. En wat er bij hun gebeurt, bij de eerste tekenen van psychose, gaan ze meteen naar iemand toe. En door bij die persoon rustig te blijven, in vertrouwen, nemen de psychotische symptomen heel vaak heel snel af. Dan ontstaat er meteen een vertrouwensband, in tegenstelling tot wat ik heb ervaren met die dwangopname, die dwangmedicatie in de isoleercel. En van daaruit, zij zien ook de patiënt, hier word je toch echt gezien, zo heb ik het ervaren, als een enge gevaarlijke gek. Mm-hmm. En zij zien de lijdende mens. Ja. En daar gaan ze mee werken. En zij zeggen, iedereen kan herstellen van een psychose. Maar het is meer dan dat. Dus het is open dialoog. De dialoog is ook met het netwerk. Dat vind ik heel belangrijk. Netwerk, iedereen heeft een stem. Ja. Als je nou ziet, hè, ik ben vanaf mijn zesde al geconfronteerd met psychoses van mijn broer. Mijn vader heeft ze gekregen, ik heb ze gekregen. We zijn allemaal ondergebracht in GGZ-instellingen in Nederland. Er is nog nooit één psychiater geweest die dacht, goh, laten we die familie eens even bij elkaar zetten. En kijken, wat is er nou echt aan de hand? Zijn en dan jullie kon ik ook, nou even een zin afmaken. Het zicht op trauma wordt gewoon bijna niet, misschien wordt het anders nu. Bessel van der Kolk heeft een prachtig boek geschreven, Traumasporen. Maar de GGZ is niet ingericht om trauma te behandelen. Daar zijn ze zelf bang voor. Want ze zijn bang dat mensen met psychose dan decompenseren. Mm. Dus door de angst van hulpverleners krijg je niet de behandeling waar je recht op hebt. Dat is wetenschappelijk. Daar zijn we wel wat in opgeschoven inmiddels. Ja, hoor. Inmiddels. Maar dat dit was 2014. Ja. David van den Berg heeft het in een onderzoek naar voren gebracht. En zeker, in de Volkskrant heette dat de stille ramp. Ik hoor cliënten er niet over. Ik hoor de GGZ niet over. En gelukkig, ik ben het met je eens, komt er meer zicht op. Maar het is nog steeds brandjes blussen. Want als we nou veel eerder bewust omgaan met, er ligt gewoon heel veel trauma in de samenleving, ook bij de gezonde mensen, bij oudere mensen die niet over de oorlog mochten praten. Als we nou met elkaar meer mogen praten, zoals we hier ook doen, dan kunnen we dit grote trauma naar de grond brengen. Blijf jij nou altijd patiënt? Nee, ik ben geen patiënt. Nee? Ik ben klant van mijn huisarts. Net als dus iedereen is cliënt van zijn huisarts. Ik ben geen patiënt. Nee? Nee. Ook niet in de ogen van de buitenwereld? Dat maakt niet uit wat de ogen van de buitenwereld vinden. Iedereen vindt wel iets van mij. Mm-hmm. Ja. Nee, maar voor je gevoel dat je weet, ik heb een kwetsbaarheid. Hè? Dat is iets anders. Ik ben een hooggevoelig persoon. Dat zei mijn moeder als kind al over mij. Ja, dat mag. Dat gebruik ik in mijn trainingen. Dat klinkt ook veel prettiger. Nou ja, ik heb psychoses gehad. Ja, dat klopt. Hoe is dat bij jou, Imke? Ik ben wel psychiatrisch patiënt nog steeds. Ja? Ik ben ook heel vaak opnieuw ziek geworden. Ik heb de diagnose schizofrenie gekregen uiteindelijk. En ik slik antipsychotica. Ik kan alle boxen aanvinken om mezelf tot de patiënten te berekenen. Dat heeft heel veel tijd gekost voor ik dat kon accepteren. Heeft het ook iets goeds opgeleverd? Ja. Wat dan? Het is voor mij de weg naar binnen geweest. De weg naar binnen? De wake-up call om met mijn eigen wonden en mijn eigen trauma aan de slag te gaan. Het heeft me heel veel gebracht uiteindelijk. Het heeft me dichter bij mezelf gebracht. Maar het is ook tegelijkertijd een verschrikkelijke ziekte. En ik denk door anders met deze patiënten om te gaan en dat laten ze zien met Open Dialogue laat ze zien in West-Lapland. Maar inmiddels is het in Amerika, in Japan, in Australië. Engeland. Het wordt overal toegepast. Zij laten gewoon zien dat herstel mogelijk is. Dat het allemaal zonder dwang en opsluiting kan. Dat het humaan is voor zowel patiënt als naaste, als hulpverlener. En dat is volgens mij de weg. Dat, het dat goed is bij uitstek een hoopvolle boodschap, zullen we zeggen. Ja. Maar ik denk dat het begin ligt bij luisteren naar de symptomen van de eerste tekenen van de psychose. Dat gaan we ontdekken. Het zijn de naaste die het zien. Te hard te nemen. Ik vond het mooi om met jullie te praten. Imke Gilsing, Jeroen Zwaal, Miranda Storm en Ellen Ralston. Ik dank jullie alle vier hartelijk. Dit was de publieke tribune van Human voor deze maand. We zijn iedere laatste maandag van de maand te horen op de radio. Voor nu nog een mooie avond. En u hoort nu het nieuws van 9:30, gelezen door Dorald Megens. NPO Radio 1. Het NOS-journaal.